beyaz giymek toz olur, siyah giymek söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giymek tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel.